Special deep on the dread. He don't swerve, he don't swerve. Never losing nerve, losing nerve. In bubble and in bubble, in bubble and bubble, in bubble and bubble, bubble, bubble, bubble. In bubble and bubble, bubble and bubble, in bubble and bubble, and bubble, bubble, bubble. Just do what you know is right. See Jah light that is right. Whoa, whoa, it a go dread up on Jah. Oh, whoa, whoa, yes it a go dread up on Panda dread. Oh, don't do what the Romans do. No, you don't serve, don't serve. Just do what the panda jerk do. Whoa, him observe. And in bubble, in bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In pure root sound. Roots, root sound. Where she caught the ground. This is the boy Keanu song. Russell Rice and song. Bubble and bubble and bubble. Panda Jerk song. Rastafari, yes, that's the excess. I bigger, Panda Jerk song. Just do what you know is right. See, Jah light, that is right. Just do what you know is right. See, Jah light. Panda Jerk, Jerk, Jerk song. Dread sound, where she caught the ground. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and in bubble. In bubble and like a volcano. Like a volcano. What? In bubble, in bubble and in bubble. This is the volcano bubbling sound. Panda Dread sound. The sound that shit the ground. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Maken, tell them! The fire, it's the time to break the silence. and take a look around. Tell you what I see. All I see is pain. What is the remedy? The revolution start with love and unity. Cause if we play our part, more positivity. Cause this is the time for rise up. Seek truth, open your mind and wise up. Millions are joined the line for sign up. Tell Babylon, set them times up. We have to stand firm in a Gideon and take care of this world where we live in. And we're not concerned with them division, whether religion or the politician, them evil intention. Certain thing we not even want to mention. Tell them said the best cure or prevention. Together we heading in the right direction. Revolution a come, keep the fire. It's a time to break the silence. Hope is in your eyes. Hope is in your eyes. Revolution a come. Revolution. Hold the signs. Breaking through the walls of violence. Tell me, are we blind? Revolution a come. Keep the fire. Sing the pink back on the low. That is it. Hope is in your eyes. Revolution a come. Hold the sign. Come back on the big, make them know. Tell me, are we blind? Revolution a come. Yeah. Come back on pyramid again. Powracają brzmienie rewolucji z francuskiego Saint-Étienne i nowa płyta formacji Dub Inc., która od wielu lat rozgrzewa regową publiczność na całym świecie, niezależnie od tego, czy jest to wielki stadion w Ameryce Południowej, Indie, czy jakikolwiek duży festiwal w Europie. Tego lata rozgrzali publiczność festiwalu w Ostródzie swoim wspaniałym koncertem, na którym już można było usłyszeć kilka utworów z albumu, który ukazał się kilka dni temu i który dzisiaj jest w osi naszego zainteresowania. Płyta nazywa się Atlas. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwileczką, Break the Silence, to współpraca z jednym z gości, którzy na tej płycie się znaleźli. Oczywiście był to Kabaka Pyramid z Jamajki. Oprócz tego na tym albumie również Marcus Gadd, jeden ze słynnych głosów europejskich, jeżeli chodzi o roots reggae. Piękny album, dużo barw, dużo dynamiki, dużo dźwiękowych poszukiwań, jak zawsze w przypadku tych artystów. Więc zdecydowałem się przynieść kilka utworów z tej płyty. Nos parcours se sont tant éloignés. Si fragile, notre amour s'est brisé. Je ne veux plus de ces mots qui nous empoisonnent. À chacun ses défauts, on les collectionne. Nous devenons rivaux si on les raisonne. On construit des châteaux que l'on abandonne. Chacun prendra sa route, mais je ne vais pas à Rome. Laisse-moi choisir mon âme et choisir l'endroit. Tu sais, rien ne se perd et tout se transforme. Laisse-moi faire des erreurs, laisse-moi faire mes choix. J'ai du mal, dans ma tête tout s'est effacé. J'ai du mal, oui j'ai du mal, sous mes yeux tout s'est écroulé. Comment faire pour ne pas t'oublier? Comme tout est maladroit, et tout de nos failles. Lucide, on ne l'est pas, on n'a pas su trouver la moitié du nombre. Je ris dans mes noirs, je danse sans toi. Et je fredonne encore ces airs que tu m'as chanté. Maintenant c'est chacun sa manière de le rejouer. Tu peux changer le disque, je peux toujours danser. Et même si sur la ville je peux continuer. Changer de pas me lancer. J'ai du mal, dans ma tête tout s'est effacé. J'ai du mal, oui j'ai du mal, sous mes yeux tout s'est écroulé. Comment faire pour ne pas t'oublier? Regrette. j'essaie de faire mieux depuis ton départ. Et quand tout revenait malgré le vague à l'homme, malgré tous les courants même qu'on l'on pensait verser, et qu'on se souvenait de tous nos états d'âme, tout en se rappelant de tout ce qu'on a traversé. Et ces moments où tout se mêle au mélodrame, où l'on réparait ce qu'on a nous-mêmes cassé, ces souvenirs mélangeant les rires et les larmes, on se sépare sans oublier toutes les gens pressés. J'ai du mal, dans ma tête tout s'est effacé. J'ai du mal, oui j'ai du mal, sous mes yeux tout s'est écroulé. Comment faire pour ne pas t'oublier? Comment s'oublier? Nos histoires sont belles et sont mêlées, sont toujours mêlées. Nos parcours se sont tant éloignés, se sont divisés. Si fragile notre amour s'est brisé. Bardzo lubię, gdy zespół, po którym dawno czegoś nowego nie słyszałem, zaskakuje mnie jakimś nowym dźwiękiem. I tak było w przypadku tej płyty i tego kawałka, bo pomyślałem sobie, wow, Dub Inc. jeszcze nigdy nie grali kumbi i naprawdę wychodzi im to pięknie. Ale oni od wielu lat łączą reggae, dancehall i world music. Te elementy są u nich bardzo widoczne. Od 1998 roku, dokładnie kiedy koledzy z tego niewielkiego francuskiego miasta postanowili założyć własny regowy skład. I do dziś są pięknym przykładem tego, jak taki zespół można prowadzić w sposób konstruktywny i niezależny. Zawsze dbali o to, żeby mieć pełną kontrolę nad swoją muzyką, nad swoimi działaniami i okazało się, że to popłaca, że zbudowali sobie międzynarodową, bardzo wysoką markę, nie licząc na jakieś daniny czy jakiś złoty deszcz od wielkich koncernów płytowych. Jestem pełen podziwu i ta płyta jest dowodem tego niezależnego działania, ponieważ brzmi pięknie, a powstała w ich świeżo otwartym kompleksie studyjnym w rodzinnym mieście, które zbudowali sobie w czasie pandemii, gdy nie mogli występować. Dub Inc. i ich nowa płyta Atlas przed nami. Avant que mon métissage ne me fasse plus peur, finis ces vieilles rengaines. chacun sa douleur, personne ne veut comprendre celle de l'autre. Fais d'ivoire et d'ébène, pourtant moi ces nuances qui peignent le monde, la vie comme une ébauche. Cette philanthrope avec les mots, oh oh, je danse avec ce que l'on est. Si c'est réciproque, on fera ce qu'il faut. On chantera ce que l'on aime, on défendra toujours ces deux drapeaux comme une empreinte que l'on connaît. Et voir sur eux comment souffle le vent, j'aimerais que l'on me dise de quelle couleur est mon drapeau. Les deux cultures l'exigent. C'est ma France à moi et mon berceau, mon Algérie est acquise. À mon cœur et celle de mon ego, j'aimerais que l'on me dise, oui que l'on me dise. Przypominam, że słuchacie Strefy Dread. Jeżeli ktoś chciałby skrobnąć do mnie i dać jakiś znak, że nie śpi, że czuwa, że może bawi się i tańczy, to służę mailem Strefa Dread, pisany razem, @polskieradio.pl. A wybrzmiał Drapo, Flagi. Piosenka, która odnosi się do kulturowych tożsamości. Zespół jest oczywiście mieszanką ludzi wywodzących się z różnych punktów, a językiem przewodnim grupy jest francuski, angielski i używany w Algierii język kabylski. Tutaj towarzyszyło im brzmienie algierskiej mandoli w wykonaniu ich wieloletniego towarzysza Alaoura Idira. I ten instrument, charakterystycznie brzmiący i zaznaczony w ogólnym miksie, podkreśla to, że wszyscy, niezależnie od naszego koloru skóry, miejsca pochodzenia czy języka, jesteśmy braćmi. Piękna to płyta, która odwołuje się do takich wysokich wartości, a i również przyziemnych przyjaźni. No i pięknie brzmi, brzmienie jak zwykle produkowane przez Guido Craviero z Niemiec, prawdziwego mistrza brzmienia, znanego ze współpracy chociażby z grupą Seed. Piękne dźwięki. Jeszcze dwa numery z tej płyty, które przykuły moją uwagę, ale generalnie cały album warty jest przesłuchania. J'avance profitant chaque jour d'être là. la tête dans les nuages, mais on garde les pieds sur terre. Et le temps d'un morceau, c'est le discours qu'on enterre. Si l'ol la bonne humeur, tout ce qu'il nous reste, on le perd. Et bon, nous vivons bien dans nos skanking shoes. C'est comme un vieux pote chaque fois que l'on retrouve Miss Ada. Profitons du temps qu'il reste et qu'on savoure chaque instant qui passe, tout ce qu'on éprouve. Scuba des babs, sourire, c'est résister. Et l'optimisme, une âme qu'on ne défait. Again and again, scuba des babs, survivre, c'est tenir le coup face aux faits. Scuba des babs, sourire, c'est résister. Motivé comme personne, délaisse tout mon stress. J'avance profitant chaque jour d'être la ronde, tout ce que la vie me donne. Comme dans tous les récits, la vie est un défi. Si wow, motivé comme personne, un sourire, un geste. Parfois change les choses quand tout autour rien ne va. Positive au maximum, une journée réussie annonce des lendemains plus cudowne dęciaki i niech to będzie puentą tej płyty. A teraz w strefie dread gramofon rozgrzany. Piosenka z winyla. seek the most high, Jah Rastafari. Nie tylko piosenka z winyla, ale również dub bezpośrednio z winyla. Ciekawostką jest to, że jest to pierwszy przyniesiony przeze mnie do strefy Dread tak zwany white label bądź test press. Egzemplarz testowy, który został wytłoczony, specjalnie wycięty przez tłocznie dla wydawcy, żeby upewnił się, że wszystko brzmi dobrze. Takie płyty są rzadkie, takich płyt jest zazwyczaj każdego tytułu kilka, a czasami nie ma w ogóle. A w dodatku mają taką magię, że nalepka jest kompletnie biała i trzeba pamiętać, którą stronę się gra, co na tej płycie jest, a w dodatku, gdy płyta się kręci, to nie widać, że się kręci. Wydaje się, że stoi, ponieważ nie ma żadnych znaków graficznych, które by ten ruch nam uzmysławiały. A co to brzmi? To jest Seek Him. Winyl, który dostałem prosto z Amsterdamu od mojego serdecznego kompana. Pozdrawiam Mateusza Strokowskiego, Well Aital Juf, który w tym magicznym nederlandzkim mieście mieszka od wielu lat i współpracuje z kolektywem King Shiloh, najpotężniejszym nederlandzkim sound systemem, z którym jeździ do Afryki, prowadzi sesje. No i Mateusz zaczął robić swoje własne dźwięki. Jest to drugi winyl, który wydał. Pierwszy również dostałem, To The Rescue, Zuri Nativa. Ta płytka podoba mi się bardziej. Sister Sherin na wokalach. Bardzo dobry riddim. Mateusz jest naszym gościem teraz z winyla. Mam nadzieję, że w przyszłości tutaj któregoś dnia osobiście opowie nam o swoich podbojach, o swoich dabach, o swoich historiach, bo z pewnością ma o czym opowiadać. Amsterdam Weekender akurat rozgrywa się teraz w klubie Mleczna Droga w tym mieście i tutaj bardzo dużo ekip występuje, między innymi prawdopodobnie również nasz autor tego winyla. Polecam wam serdecznie, płytka ukazała się już albo ukazuje się za kilka dni w dziale Piosenka z winyla, dzisiaj polsko-holenderskie dźwięki. Panie i panowie, słuchacie Strefy Dread, do godziny czwartej promujemy muzykę korzeni w wielu formach i w wielu odmianach. Teraz przed nami kolejna pozycja na playliście, Maleo i Keija Sound. To pierwsze spotkanie tych dwóch ludzi, ani jednego, ani drugiego fanom muzyki reggae w naszym kraju nie trzeba przedstawiać. Stworzyli przejmujący kawałek o smutnym losie dzieci w tych tribulation times, czasie, kiedy wszędzie wojny, zagrożenia i dziecięcy płacz i nieszczęście. Czy ktoś je ocali? Posłuchajmy. Thank you. Jak ocalić dzieci w czasach igrzysk śmierci? Pytają wspólnie Maleo i Cage'a. Nie powiedziałem, w utworze tym uczestniczyli m.in. bracia Słonimscy, czyli dzieci słynnego polskiego króla bębnów na Jabinii Słomy. Słynna sekcja rytmiczna związana kiedyś z grupą The Roots Brothers. To nie koniec polskich nowości, bo jeszcze jeden kawałek dzisiaj, ale zanim wybrzmi, to chciałem opowiedzieć troszkę o planach Strefy Dread na najbliższe tygodnie. Otóż w przyszłym tygodniu spotykamy się z grupą Shashamani, na których koncercie miałem wielką przyjemność być w ubiegły weekend, na koncercie promującym zarówno ich dziesięciolecie, jak i wydanie nowego albumu Showcase, rozpisanego na dwie płyty kompaktowe wspaniałego wydawnictwa z obszaru roots, reggae i dub, o którym porozmawiam w przyszłym tygodniu z Tomkiem i Igorem z grupy Shashamani. No i oczywiście płyty będzie można zdobyć i jej solidnie posłuchać na naszej trójkowej antenie. A oprócz tego za dwa tygodnie spotykam się tutaj z Kozerem, liderem grupy Konopians, która również w przyszłą sobotę, dokładnie 13 grudnia, wypuszcza swój nowy album Ironia Somatia. I już mogę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo ciekawe wydawnictwo. A z tej okazji w Kopalni Kultury, w ich rodzinnej czeladzi, Konopians grają koncert. Jeżeli jesteście w okolicy, przyszła sobota, przypominam, 13 grudnia, wpadnijcie na to wielkie wydarzenie związane z ważnym chyba bardzo rozdziałem w historii tej znakomitej polskiej grupy. 13 grudnia również we Wrocławiu w klubie Kalambur Joint Venture Sound System wspomina muzycznie stan wojenny, tam również warto być. No i polecam się wszystkim organizatorom fajnych imprez w Polsce, żeby odpowiednio wcześnie przysyłali jakieś informacje. Nie wszystko mogę sam gdzieś odkryć, więc przypominam, skrzynkę mailową strefa@polskieradio.pl. No i teraz, zapowiadając ten koncert Konopians i zapowiadając tą płytę Konopians, dostałem specjalne pozwolenie, żeby coś wam puścić z tej płyty jeszcze przed jej premierą. I będzie to utwór pierwszy, zatytułowany Klon. Kawał dobrej muzyki. Posyłana jest jako odtrutka. entourage. Asertywne komplementy zaczyna. Proszę, siła argumentów nie jest zła. Będziemy dźwigać się nawzajem w wypowiedziach. Wspólny mianownik leży w zasięgu nas. Można zacząć od pogody, ale tylko raz. Two steps forward, one step back. Cała moc w skupieniu uwagi. Cała moc w zachowaniu równowagi. Cała moc w nabraniu odwagi. Święta moc, ona uspokaja. Napięcie rozbraja. Rozmową buduje. Milczeniem rezonuje. Klon przedpremierowo z nowej płyty formacji Konopians Ironia Somatia, która będzie w osi naszego zainteresowania w strefie Dread za 2 tygodnie, a za tydzień koncert Konopians, o którym wspominałem. Czas nas goni, a tu jeszcze bardzo ważny punkt programu pod tytułem Nowa pełnoprawna produkcja albumowa od Mungos Hi-Fi z dalekiego szkockiego Glasgow. Jedna z najsłynniejszych brytyjskich ekip producenckich ze świata sound systemów powróciła z nowym albumem przepełnionym ciekawostkami i gośćmi. Złożyli historyczne dubplaty nagrane dla nich na przestrzeni 25 lat funkcjonowania tej ekipy. Obchody podejrzewam już wkrótce. Bardzo charakterystyczne, szkockie, głębokie, cyfrowo-dubowe brzmienie. Tutaj ciekawostki, na przykład Ewa Lazarus śpiewa słynny przebój Uptown Top Ranking, stworzony kiedyś przez Altia i Donę. Solo Banton pojawia się na hip-hopowym bangerze Bubble and Wine. Czy na przykład Kian Finn interpretuje po swojemu Wailersów numer Rainbow Country. Dużo ciekawostek, piękna płyta, świetna na imprezy. Ja pozwolę sobie zagrać 2 numery, mniej takie killerskie, bo jednak późna pora, a bardziej nastrojowe. Searching z udziałem uwielbianej przeze mnie Mariny P, Steppers Mix, a potem Rise and Gravitate zaśpiewa Kenny Notes. I'm watching so far, running so fast, and will I see an shame to be blessed or to be blamed? Yes, I'm going ahead, but I can't pretend, no, that I've already made a choice between my brain and my voice. Yeah. Too many days, too many nights, searching my soul, yeah. Which is the answer? I just don't know. I just don't know. No, no. How many days, how many sides, how many faces I've seen? Too many ways, too many signs, searching my soul. I've been searching my soul, searching my soul. Searching my soul, oh, oh, oh, oh, oh. Yes, I've been searching my soul, my soul, my soul. I fi take it back. I coulda my brother, my sister, them in a year that. Then I was born, but never to take the flak. Peace and culture, oh yes, you taught me solid rock. Me set me fire bar, yeah, and me keep to that. Real elements, and me no in and a loose chat. No deal with slackness, I deal with goodness. Real talk, and we no take it back at all again. She rise and gravitate. Anytime you reach your goal and you can celebrate. Rise and gravitate. Anytime you reach your goal and you can celebrate. Na koniec dzisiejszej audycji specjalna piosenka, która wyjątkowo nas otuli i odda w ramiona nocy. To magiczny czas i magiczne zakończenie. Utwór Howarda Blake'a Walking in the Air, stworzony na potrzeby soundtracku pięknego filmu dla dzieci The Snowman z 82 roku. Dziś w wykonaniu Rocksteady, Big Chip i Joe York. Spacerujemy w powietrzu, unosimy się w rozświetlonym księżycem niebie. Ludzie daleko w dole śpią, gdy lecimy. To była Strefa Dread, nadaje z soboty na niedzielę od 2 do 4. Realizacja Elżbieta Różycka, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Dziękuję za uwagę. Autopromo.